kowe kabeh para menungso. Yen wis teko wektune ora ana sing iso indho, nyawa mesti bakal oncah sakaraga. Amal kang dikumpulke kanggo sangu, dudu bondo lan derajat kang iso nyelametke awakmu. Yen nyawa wis ucul sakaraga, wis ra ana maneh sing iso nulungi. Kejaba amal kang digawa lan dilakoni. Terus dicuri nganggo lengo srimpi, digotong dilebokke kerondo. Yen wong coba nyebut kuwi bandoso, ra rumangsani yen iso urip mesti iso mati nek kakean mabuk. Innalillahi.